Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar, bizim için iyi bir yıllar. İyi pazarlar, merhaba. Yeni yayın döneminde beraberiz. Volkan, ses tonu da çok güzel geldi birden. Öyle mi? Birden değişti. Artık Bağış Erten yeteri kadar iyi performans gösteremediğinden dolayı takımdan kesildi ve... Antrenmanları da asıyordu. Kesildi ve artık Tan Morgül, İsmail Başöz, Volkan Ağır. Evet. Ya ama şunu söylemek lazım burada. Tamam, Bağış abi eyvallah, gelemediği için belki biraz da hani hem de onu dinleyiciye karşı mahcup etmemek de gerekiyor burada. Onun ismi duyuluyor, buraya gelemiyor, bir mahcubiyet hissediyordur diye düşünüyoruz. Ama 2000'den 2004'e kadar Libero'ya hayat veren, can veren bir isimdi. Libero'yu Libero'dan isimlerden biriydi. İkinci dönemde de zaman zaman destek onsuz oldu tabii ki bizlere. Yine de onsuz olmayacağımızı. Onun yerinde olmak, onun yerine beni aranıza almış olmanız da benim için büyük bir onur. Ama sen çok iyi bir performans gösterdin. Antrenmanlara full katılım, hazırlık, çimlerin kesilmesinden tut da kaloriferlerin duşların hazırlanmasına kadar. Tam Morgül yok bugün aramızda. Ben İsmail Başöz. Volkan'la beraber devam edeceğiz. Evet, bir daha canlı yayındayız değil mi? Bir de ne zamandır ilk defa yapamadığımız. Çünkü ben görevde oluyordum ya da başka şekilde yapamıyorduk. Ve derbilerin günündeyiz. Şu anda oynanan dünyanın en önemli derbilerinden biri Manchester United, Manchester City. Chester söylemek zor ama zaten Manchester'lılar da kendilerini İngiliz olarak söylemiyorlarmış. Manchester'lıyım diyorlarmış. Ya İngiltere'de kim kendini ben İngiliz'im diyor acaba? Liverpool'lular ben İngiliz değilim der. İngiliz mi var burada? Evet. Öyle bir olay var. Yeni yayın dönemiyle alakalı bir de duyuru da yapalım. Twitter'dan yaptığımız bir duyuruydu aslında. Yeni yayın dönemiyle birlikte bir köşe daha ekledik programa. Jingle'da duyduğunuz üzere gölgede ve güneşte futbolun söze radyoya dökülmüş haliydi bir Libero programı. Şimdi onun ismini veren, kitabı yazan kişi Eduardo Galeano'nun kitabını da okuyacağız bundan sonra her programda. Zaman zaman programa dair içerikte paralel olacak bu Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabında yer alan hikayeler. Bugün de derbi konuşacağımız için. Bu kitaptan bir de şöyle bahsedelim. Bu kitabın derbiye dair bir hikaye var. Onu paylaşacağız birazdan. Anlayınca keyifli. Zaten Libero'nun çıkış kitabıdır. Evet. Daha önceden de tekrarladığımız gibi. Tam Morgül'de ben bu kitabı böyle gizli gizli okurken solculuk zamanlarımızda gizli gizli maç seyrederken sesimizi duyurabileceğimiz bir radyo olduğunu da düşünüp dedik ya biz radyo programı yapalım. Hazır Galeano gibi bir isim de referansımız var. Artık solcu arkadaşlarımız da bize çok fazla posta koyamaz deyip Gölgede ve Güneşte Futbol ne bileyim bilmeyene duymayana tekrar tekrar söylemekten hiçbir zaman geri durmayacağımız keyifli bir kitap. Hı-hı. Hadi bugün onun alıntısıyla başlayalım. Başlayalım. Derbi hikayesi var. Tarihin tozlu sayfalarından derbi hikayeleri veya futbol hikayeleri çıkarmayı çok başarılı bir şekilde ve severek yapıyor Eduardo Galeano. Flamengo ve Fluminense derbisinin onun kaleminden kısa hikayesini dinleyeceğiz. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Fla ile Flu'nun tarihçesi. 1912 yılında Brezilya futbol tarihinin ilk klasiği olan Fla Flu oynandı. Fluminense takımı Flamengo'yu 3-2 yendi. Seyirciler arasında birkaç kişinin bayıldığı, hareketli ve zor bir maçtı. Tribünler çiçeklerle, meyvelerle, tüylerle, kadın ve erkeklerle doluydu. Erkekler atılan golleri kutlamak için hasır şapkalarını futbol sahasına fırlatırken, kadınlar gollerin heyecanı, sıcağın ve korselerinin verdikleri rahatsızlıkla fenalaşıyor ve yelpazelerini düşürüyorlardı. Flamengo, Futbol hayatına başlayalı az bir süre olmuştu. Fluminense takımında meydana gelen bir kopmadan filizlenmişti. Fluminense takımı birçok sorun, savaş ve doğum çığlıkları içinde ikiye ayrılmıştı. Bir zaman sonra ana kulüp bu terbiyesiz ve alaycı çocuğunu beşiğinde boğmadığına pişman olacaktı. Ama artık çok geçti. Fluminense'nin laneti ve uğursuzluğu ortaya çıkmıştı bir kere ve böylesi talihsizliklere çare bulunamazdı. O günden beri baba ve oğul, daha doğrusu terk edilmiş baba ile asi oğlu birbirlerinden nefret ediyorlar. Her Fla Flu klasiği de bu asla son bulmayacak savaşın yeni bir çarpışmasıdır. Her ikisi de aynı kente aşıktırlar. Rio de Janeiro'ya. Bu tembel ve günahkar kent kendini isteksizce sevdirir ve hiçbirinin olmadan her ikisine de teslim eder kendini. Baba ile oğul onlarla oynayan aşıklar için oynarlar aralarındaki oyunu. Uğruna çarpıştıkları aşıkları ise bayram kıyafetine bürünür düello günleri. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Şu alıntıyı tekrar yaparak gireceğim Volkan. Bu tembel ve günahkar kent kendini isteksizce sevdirir ve hiçbirinin olmadan her ikisine de teslim eder kendini deyince İstanbul'da gelmedi değil aklıma. Benziyorlar. Bayağı ben değil mi? Ben benzettim. Bugün yine bir İstanbul derbisi de var bu arada. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Biraz sonra da Bağış Erten'le telefon görüşmesinde konuşacağız. Gerçekten aslında en güzel futbolun hemen hemen oynandığı derbi genel olarak Beşiktaş-Fenerbahçe maçından çıkar. Fakat bir önce bir dönelim. Manchester City, Manchester United derbisine ki şu anda oynanmaya devam ediyor bu derbi. Burada gerçekten kendilerini İngiliz saymayan bu ekibin, bu şehrin topluluğunun Manchester'lıyız demelerine rağmen kendilerini de birbirinden ayırmaları gerçekten çok nasıl söyleyeyim, böyle hani City'liler United'lara, United'lar City'lere tamamen birbirinden uzak, o Manchester'lı olma halinden uzak bir şekilde yaklaştıklarını biliyoruz. Ama bunun arkasından bizdeki gibi öyle çok büyük kavgalar falan filan da çıkmıyor. Ya Manchester derbisinde öyle çok şiddetli olaylar bizim de gözümüze aslında medyada belki çarpmamıştır. Daha çok Londra'daki derbilerde yaşanan kavgalar, o publarda yaşanan olaylar daha çok öne çıkmıştır. Manchester'da da aslında böyle 70'lerde City'nin futbol galibiyet serisi olarak önde olduğu, daha sonraki dönemlerde de daha erken kapitalistleşen, endüstriyelleşen Manchester United'ın öne geçtiği bir rekabet var iki takım arasında. Şu anda her ikisi de kapitalizm konusunda evet, sağlam bir bayraktarlık evet, yapıyorlar. Ayrı 1981'de ilk maç oynanıyor. İki takım arasında 1881 tabii ki görmediğim zamanları yok sayıyorum. 1881'de oynanıyor. Mavi formalılar 3-0 yeniyor. Hadi bakalım mavi formalılar. İngiltere'de formaların çok büyük bir kısmı maviler ve kırmızılar. Maviler daha çok aristokrasi mi temsil ediyor? Sanırız. Kırmızılar daha çok işçi halkı ve işçi sınıfını temsil ediyor. Keza mesela Liverpool kırmızı formalıdır. Hı hı. Everton yine aynı şehrin takımı. Everton mavi formalıdır. Yani bir de belki de erken harekete geçmişlerdir. Yani yapacak bir şey yoktur. Yine işçi sınıfı mavi takımlar olabilir yani. Ha, erken harekete gelince kırmızıyı mı kaplar? Tabii diyorsun? Tabii. Kapanın elinde kalmış olabilir böyle hikayelerde. Kırmızıyı seven bir kültür. Önce kalkan kırmızıyı kapar diyorsun. Evet. Ama yok, bu genelde böyle bir yaygınlık olduğunu biliyoruz. Birkaç takım var değil mi? İşte siyah beyaz olan Newcastle vesaire. Onun dışında olabildiği kadar kırmızılar ve maviler karşılaşması, hı-hı, şeklinde geçiyor. Son yıllarda Alex Ferguson'suz bir Manchester United olduğunu biliyoruz. Biraz sonra da değineceğiz. Ve Manchester City'de de şu anda bir Arap şeyhi Şeyh Mansur bin Zayed el Nahyan Nahyan tarafından sponsorize edilen çok zengin bir takım olduğunu keza biliyoruz. Bağış'la bir konuşalım. Evet. O Manchester'a gidip Manchester derbisini yerinde takip etmiş biri olarak tecrübelerini, bildiklerini, gördüklerini bize aktaracak. Evet, mikrofonda ünlü yapımcımız, ünlü programcımız Bağış Erten. Bağış'la beraberiz. Merhabalar Bağış. Merhabalar. Hemen belirtelim, bunu mecburen kayıt yapıyoruz. Çünkü aynı anda iki yerde olduğuna dair bir takım şahibeler çıkmasın. Sen de bu sırada canlı yayında olacaksın yanılmıyorsam. Bir gün gelecek, onu da başaracağım. Peki. Bağış, bugün... Bu arada hepinize öncelikle güzel bir hem program diliyorum, hem de önümüzdeki programlarda bensizliğin verdiği huzurla ben varmışım ben yokmuşum numarasından kurtulduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani. Bağış, kusura bakmayın. Senede bir her senenin açılışında, yeni yayın döneminin açılışında seni bağlıyoruz, fark ettiysen. Tabii, tabii. Geçen sene de böyleydi. 23 Nisan gibi. Neyse işte bir sene boyunca Volkan ağır çabalarıyla yerini isim olarak aldı şimdilik, bakalım. Futbol öyledir. Futbolda kendini iyi oynarsın, kadroya girersin, olur. Aynen öyle oldu. Bugün derbiler günü. İngiltere'de Manchester derbisi var. Türkiye'de İstanbul'da derbi var. Daha birçok derbi var. Hatta cumartesi günü Romanya'da Bükreş derbisi vardı. Çok iyi maçlar. Ve Bağış Erten'den önce bir İngiltere'den, Manchester'dan başlayalım. Evet, ne kadar iyi bir Manchester stili olduğunu biliyoruz Bağış abi. O yüzden sana bağlandık. Formalarını giyip televizyonlarda programlar yaptığını çıkmalar iyi falan biliyoruz. Manchester derbisinin hikayesini yaşamış, konuşmuş bir insan olarak, orada da maçı izlemiş biri olarak, şu saatlerde oynanan derbiyi bize bir anlatır mısın? Nedir oranın hikayesi? Valla orada aslında durum bir garip hale geldi şu anda. Çok uzun yıllar Setililer, Manchester'ın takımı biziz iddiasındaydılar. Hatta biz bir Manchester City, Manchester United maçına gittiğimizde bindiğimiz taksi bunu şöyle ispat etmeye çalışıyordu. Bakın diyordu, şehrin merkezindeki taksi plakalarında City yazar. Bunların taksileri diye Old Trafford'un önündeki taksileri gösteriyordu. Bunlar Old Trafford yazar. Bunlar City değil der. Hakikaten de böyle bir kimlik paylaşımı var. Fakat işler o kadar çetrefil hale geldi ki, bir tarafta Glazer, öbür tarafta Arap sermayesi derken, kim şehrin takımı, kim global sermaye, kim nedir, hele bir de Alex Ferguson bırakınca durum iyice çetrefil hale geldi. Şimdi mesela şunu söylemenin çok kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Arap sermayesiyle City aldı yürüdü, böyle saçmalık olmaz. Ama öbür yandan da başka bir problem var. Manchester United dediğiniz takım bu sezon akıl almaz paralarla akıl almaz bir takım kurdu. Ve kurduğu bu takımın önünden Alex Ferguson'ı kaldırdığınız anda bir anda bu Amerikalılık, Amerikan kimliği ortaya çıktı. Yeniden mesela tribünlerde Hate Glazer, Love United şeyleri hortlamaya başlamış. Öyle haberler geliyor atkılara. O yüzden bu böyle Manchester görünümlü aslında futbola dışarıdan gelen sermaye derbisi. Bana öyle geliyor daha çok. O yüzden de benim eski sempatim yok. Ama ille bir tarafı tutacaksam, hakikaten City bilet kuyruğuna girmişti maçı beklerken. Siller hakikaten oralı gibi yani. Hakikaten şehrin takımı gibi. Şehrin takımı gibi yani. Manchester United birazcık daha Real Madrid ve Barcelona ile birlikte ve pek çok başka takımla birlikte daha global bir kimliğe, Juventus da biraz öyle gibi, global bir kimliğe sahip. Ve mesela İngiltere'nin her yerinden maça gelen var. İskandinavlar ciddi bir Manchester United taraftarlığı biriktirmiş durumda. Atlayıp uçağa geliyorlar. Manchester United'ın zaten dünyadaki en çok taraftara sahip olan takım olduğunda bütün yapılan araştırmalar söylüyor. Bir de şöyle bir tartışma... Ama kendi şehrimde olmamışım. Tabii kendi şehrinde değil. O globalliğe vurgu yapmak için ben de küçük bir anekdot vermek istedim. Peki şöyle bir çatışma var mı stillerle United'lar arasında? Manchester United'ın en efsane hocalarından biri, takımı efsaneleştiren hocalarından biri Matt Busby. Ama o da Manchester City'le futbolculuğunda 226 kez forma giymiş, maça çıkmış bir isim. Ama sonra Manchester United efsane yapıyor. Ya, bir kapışamama durumu var mı? Matt Busby bizimdir. Yok, aslında şöyle bir durum var. Yok, Matt Busby'yi Manchester, yani futbolculuktan çok antrenörlüğüyle İngiltere futboluna damga vurduğu için onu United'la ne olursa olsun sahipleniyorlar. Ama garip olan şey şu. Mesela oradan oraya gitmiş oyunculara gösterilen tepki bizdeki kadar acımasız değil hiçbir zaman. Mesela Liverpool'dan Everton'a gidenler için de aynı şey geçerli. Yani mesela bunun en güzel örneğini bir başka derbide gördük dün akşam itibariyle. Bayern Münih Dortmund maçında. Bayern Münih'in golü atan oyuncusu eski Dortmund'lu olarak maç sonrası herkes birbirine sarmaş dolaş. Lewandowski. Aynen Lewandowski'den bahsediyorum. Ya bu bir işi romantikleştirme ve ah ne güzel şeyi değil. Bizdeki öfkenin kalıbıyla ilgili bir sorun var bence. Burada hani onların çoğunda oynayabiliyorlar ya. Yani bugün mesela dünyadaki bütün o derbilerin hepsinde bir Balkanlarda herhalde büyük bir nefret aracı oluyor. Şeyde bir de en son LeBron'u yuhalıyorlardı. Onu gördüm. Cleo'nun. New York maçından. O Glasgow'da da var öyle bir... Onlarda da var. Onlar da biraz şeyler. Yani Fenerbahçe'yle gittiğimiz zaman biz antrenman yapmak için maçtan bir gün önce stada girerken Celtic taraftarı, Glasgow Rangers'la oynayacaktı Fenerbahçe. Celtic taraftarı 10-15 kişi gelip büyük tezahüratlar yaptı antrenmana girerken daha. Ya zaten bence bunda problem yok. Mesela şöyle bir şey. Derbilerden sonra en fazla hastane raporlarının, en fazla stat içinde kavga raporlarının tutulduğu maçlardan biri Rangers-Celtic maçı. Bu arada kupada da eşleştiler yıllar sonra. Kriminal bir maç diyorsun yani. Ama maça girerken olmuyor. Söylemesi ayıptır. Orada da bulunmuş olma lüksüne sahip bir insan olarak söylüyorum. Mesela maça aynı yoldan ikiye ayrılarak geliyorlar ki bence bizden çok daha ağır bir rekabetleri var. Sonuçta bir tür mezhep savaşı var. Tabii, tabii. Ama buna rağmen aynı yoldan yan yana yürüyorlar ve belirli bir yerden sonra ayrılıyorlar. Ya söylediğin gibi bu birçok yerde başta Glasgow olmak üzere aslında büyük takımlar arasındaki rekabette tarihsel bir siyasi ya da dini ayrımlar var birçoğunda belki. Arjantin'de öyle, İspanya'da öyle. Bizde bu tür bir background da olmamasına rağmen bizdeki öfke çok anlaşılır gibi değil gerçekten. Yani o... ya mesela ben bizdeki rekabet kültürünü o açıdan orijinal de buluyorum. Yani herhangi bir temel nedeni yok. Her orijinalin olumlu olması gerekmiyor yani. Gerekmiyor. Aynen öyle. Yani demokratik bir şey. Hangi takımı istediğin takımı tutabiliyorsun. Fakat öfkenin diğerleriyle benzeşmeyecek kadar büyük olmasının dediğin gibi çok mantığını bulamıyorum yani. Madem öyle bugünkü Fenerbahçe Beşiktaş derbisine dair görüşlerini de alalım hazır seni bağlamışken telefona. Vallahi bu memlekette futbolu seyretmek için artık çok az bahanemiz kaldı. Yani mesela hani şey vardır ya kaçırmak bir zevk olarak futbol. Hani insan eşine sevgilisine ya bu hafta işte benim için önemli falan. Kimse yemiyor artık. Seyredecek hiçbir şey yok ortalıkta. Seyirci gitmiyor. Sahalar kötü, futbol kötü. Milli takım kötü. Her şey kötü. Bu kötülükler içinde valla bir nefes aldırabilecek derbi varsa o da Fenerbahçe Beşiktaş derbisidir. Bu derbi Türkiye'nin bence gerçek derbisi. En zevkli, en iyi mücadeleyi, belki 30 senedir en unutulmaz maçları izleyebildiğiniz derbi. Hani biraz ucunu göstersinler sahada da azıcık teselli bulalım. Yoksa bu futbol elimizden gidiyor, kayboluyor. Evet, atmosferinden öte sahadaki oyun açısından gerçekten en güzel maçlar görece Fener Beşiktaş maçlarında gerçekleşiyor hakikaten. Yani bir nefeste son 10 maça baksak son 10 maçın 9'u kaçmaz maç çıkar. 3-3'ler, 4-3'ler, 3-2'ler, son dakikada goller vesaire çok var. Son dakikada goller, son dakikada gole goller. Hani Kleber son atar üzerine Tuncay yatar 90'da falan. Hani acayip bir mazisi olan ve hep iyi futbolun oynandığı, gerginliğin boğulmadığı, güzel futbolun olduğu, güzel mücadelenin olduğu maçlardır. Aslında ben dibe vurma taraftarıyım da dip görünmüyor Türk futbolunda. Hani denizde dibi göremezsin, korkar çıkarsın ya onun gibi oldu. Bizimki de dipsiz kuyu yani zaten. Aynen öyle. Yani denizden dipten bir kum çıkartmaya değer bu maç. Şeyi de Fenerbahçe Beşiktaş maçında izleyeceğimiz bir heyecanlı bir maçı söyleyebiliyoruz şu anda. Tahmin ediyoruz ya da istiyoruz. Fakat dün akşam seyrettiğimiz maç Bayern Münih Dortmund maçından sonra geri dönüp buralarda maç seyretmek hakikaten zul geliyor. Demin söylediğin gibi açık açık söylemek lazım. Yani şahane bir futbol. Hakikaten topa yönelik. Kafalar topta, kafalar oyunda. Keyif alıyoruz gerçekten böyle bir maç seyretmeye. Bunu şöyle güzel anlatabilirim. Bir arkadaşım var. Böyle güzel maçlardan sonra Twitter'a futbol buysa yazıyormuş. Hani bu futbol saha ya da yazıyormuş. Hani bizimki ne var ya. Hani 1000 tane saydım bir kere diyor yani. Bu futbol saha bizimki ne, bu futbol saha bizimki ne falan. Bence hani bu işin geyiği ama şurası kesin. Türkiye'de yani futbolu sevdirmeme örgütü kursanız bu kadar iyi başaramazdınız bugünkü yapılanları görünce. Onu söyleyebilirim. Yani yeni yapılan stadın bir senesi dolmadan zemini çöküyorsa. Evet. Yani 5 senedir 1 liraya bilet sattığınız Kayseri'de stadı dolduramıyorsanız. Fenerbahçe Galatasaray derbisi %40 doluluğa oynuyorsa. Lider takım Galatasaray'ın maçına 11 bin biletli seyirci anonsu yapılıyorsa. Kombinesi olanların bile maça gitmediği bir futbol kültürüne döndüyse iş. Biz hakikaten City konuşalım. Bayern konuşalım. Dortmund konuşalım. Nasıl olsa dünya global bir yere gidiyor. Biz giderek şeye döneceğiz. Hani bu kendiliklerini izlemeyen İskandinavlara döneceğiz. İskandinavlar. Mesela ben şeye Norveç'e gitmiştim. Norveç'te Norveç takımlarının, Oslo takımlarının bayrağını bulmaktan daha kolayı Liverpool bayrağı bulmaktı. Ben son maçta Galatasaray stadındaydım. Görevli olarak gerçekten o kadar az seyirci, oyun gerçekten izlenir gibi değil, çok keyif vermeyen bir oyun. Hem seyirci sayısının azdı hem saha hiç keyif daha yok. Daha soğuklar başlamadı. Daha bir de seyirci kaçıran soğuklar gelecek. Ah. Seyircisiz oynama cezası acaba şey mi oldu? Hani genel bir uygulama haline mi getirildi? Yönetim hani olağanüstü hal ilan edip şey gibi. Güzelmiş. Bu arada şeyden haberim vardır. Beşiktaş demişken Yasin'den altyapılarında şu anda Yasin 19 yaş altı takımı çalıştırıyor. Evet. Barış haberim var değil mi? Yaptığı işten. Yaptığı evet. İşten. Yok. Bu tabii var var. Haftadan. Var var. Hatırlatalım biz de bir penaltı veriyor hakem. Kayseri Erciyes ile oynanan 19 yaş altı mücadelesinde Yasin Sülün penaltı olduğuna inanmıyor. Böyle penaltı olmaz diyor. Öğrencisine penaltıyı gole çevirme diyor. Önce hakemle de konuşuyor. Evet. Hakemle de konuşuyor. Öğrencisi de topu kaleciye doğru yavaşça gönderiyor. İşte bunların altyapılarda yapılmasının önemi hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü mesela büyükleri izleyerek geçiyor onların günleri, bu çocukları. Mesela hepsi zaman geçiriyor, hepsi yerden kalkmıyor, hepsi hakeme itiraz ediyor. Çünkü onu örnek alıyorlar. Yani mesela Caner'in geçen hafta sene ve Fenerbahçe Beşiktaş maçında serbest vuruşu şey olmadığı için, çift vuruşu yanlış olabilecek bir karar olduğuna inandığı için avuta atması meselesi çok az gördüğümüz şeyler. Bunu altta uygulayan herkese minnettar oluruz. Yani bunların olmasını da diliyoruz. İyi futbolun olmasını da diliyoruz. Ama saha da kötü. Bunların ikisi işte oluyor ya. Gördük. Bayern Dortmund maçında gördük yani. Kesinlikle. Yani eğer Lewandowski gidip Subotic'i de teselli ediyorsa sahanın en kötüsü ve maçı kaybettiren adamdan bahsediyoruz. Evet, yani ve Lewandowski'ye mesela gol attığında çok fazla sevinmiyorsan. Yani herhalde rekabet açısından onlar için de önemli. Herif Dortmund'da özdeşliği böyle de kurmuş. Çok büyük bir sevinç gösterisi yapmadı. Sırf o yüzden. O kadar belli ki. Evet tabii canım. Çok net. Ki bakın yani bir takım Türkiye'de Bayern Münih gibi davranır. Cinayet çıkar. Aynen. Öldürürler adamları yani. Gerçekten cinayet çıkar. Bu kadar oyuncuyu toplarsa falan. Yani bu en iyi oyuncusunu sürekli alan bir takımdan bahsediyoruz. Yani her rakibin. Kendisiyle rekabet eden her rakibin en iyi oyuncusunu alan takıma bile bu oluyorsa başka bir şey yani. Royce'un da peşindelermiş zaten. Duydum maalesef. Nerede ne var onu toplayacağım diye. Bu arada hemen şeyi belirteyim. Zeminlerin kötülüğünden bahsettik. Şimdi biz seninle yaptığımız sohbetten sonra bir video kaydının sesini gireceğiz. 1,5 dakikalık. 1983'te oynanmış bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı Ali Sami Yen'den. Orada da bütün sporcular aynı şeyi söylüyor. Rezalet, çamur içinde oynuyoruz. Oyun oynayamıyoruz, mücadele ediyoruz diye Metin Tekin dahil 83'ten bahsediyorum. Hala aynı. Evet yani çamur değil ama belki yeni ama. Yeni Türkiye'de ne? Yeni Çim var bu sefer. Balçık Çim var. Yeniliğimiz burada sanırım. Yani hakikaten bu mesele espri bir yana. Şu anda Türkiye'de spor en kötü yönetilen yapılardan bir tanesi. Yani spor kadar kötü yönetilen çok az alan var. Her yerde patlayan dopinglerden alınamayan organizasyonlar, alınıp terk edilen tesislerle dolu organizasyonlar, gelmeyen başarılar, yapılamayan işler, başarısızlık ötesi bir milli takım. Yani iş kötü. Yani o konuda kötü kabul etmemeye çalışmamız çok daha kötü. O konuda işte geçen hafta bir spor çalıştayı yapıldı Antalya'da. Biz de o konuda başka bir programda yapıyorum biliyorsunuz Açık Dergi'de. O konuda bilgileri aldık. Mert Yaşar var, hukukçu, o katılmış. Federasyonlar düzeyinde önemli bir dönüşüm olacağını ipucunu verdiğim, bayağı öz eleştirel konuşmalar da olmuş federasyon başkanlarının kendilerini yaptığı. Yani biraz bu bahsettiğimiz hani kötü yönetilmeyi değişecek gibi gözüküyor açıkçası. Ya umarım öyle yapılan bir şey vardır ama ben bunun federasyon başkanlarıyla olabileceğini düşünmüyorum. Tam onu söyleyecektim. Bir genel spor politikası. Aynen öyle. Yani onu da zaten bu spor politikası haline gelmesi açısından da önemli olan şey bu o spor çalıştayını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize etmiş olması. Bakalım raporunu elimize geçince alıp yine paylaşırız. Yani burada bekliyoruz. Bağış, sen daha iyi hatırlayacaksın. Mesela futbol politikasına bir örnek. Yanılmıyorsam Fransa 98 Dünya Kupası'nı aldığını öğrendiği andan itibaren çok büyük bir organizasyona giriyor. Okullarda hepsinde futbol dersi veriyor. Yaklaşık 7 sene süren süreç sonucunda hakikaten iyi bir organizasyon sonucunda 98'de alıyor diyebiliyorum. Vallahi bunun örneği o kadar çok ki her tabii. yerde var. Hani en basitinden İsviçre, Avusturya'da düzenlenen şampiyonadan sonra İsviçre futbol takımlarının, altyapı takımlarından bahsediyorum, geldiği yere bakın. İsviçre liginin şekli şemali değişiyor. Yani bir organizasyon buna iyi bir bahane mi? Evet, o iyi bir bahane. Ama biz iyi organizasyonlar alıp ondan sonra da bir şey çıkartamadığımız onlar çıktı çıktı var. Bir sürü tesisimiz var, duruyorlar. Çok güzel. Çok tesisimiz var. Derbilerden buralara geldik ama hakikaten hani konuşacağımız güzel bir futbol olmayınca bunun arkasına gitmeden duramıyor dilimiz. Aynen öyle. Bir de şey açısından güzel olacak. Şimdi Manchester derbisi daha önce ya. Bir mihenk taşı bakalım. Birazcık daha erken izlemeye başlayacağız. Evet. Görelim bakalım. El miyaman bey mi? Programı yaparken. Yani umarız şöyle diyelim. Futbol buysa bizim izleyeceğimiz ne acaba dedirtmeyen bir maç olur. Beşiktaş maçına da bunu dersek. Evet. Bence bize ayrılan sürenin sonuna geldik demek. Peki o zaman senle yaptığımız sohbetin sonuna geldik şimdilik. Eyvallah. Sana da güzel, keyifli bir program olmasını diliyorum. Cümleten. Çok sağ ol. Gene görüşmek üzere Bağış. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Her zaman saygılar. Evet, stüdyodayız. Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Söylediğimiz gibi Bağış'la yaklaşık bir saat önce yaptığımız bir kaydı dinledik. Şu anda o da canlı yayında. Futbol konuşamadık. Arkasını konuştuk. Biraz tabii keyifsiziz o konuda. Ben 1983'te Volkan çok güzel bir sürpriz hazırlamış biraz önce. İstanbul'da seyrettiğim ilk maçtı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Oranın bir video evet, yayıncılık var. Açısından da çok kilometre taşı işler var orada. Çok güzel. Açıkçası. Önce oradaki sesleri bir dinleyelim. Arkasından iki muhabbet edelim. Amacımız oyunu en iyi bir şekilde ve centilmenliğe yakın şekilde oyuncuların oynamasını sağlamak ve futbolu da seyirciye iyi bir şekilde seyrettirme zevki onları tattırmak. Evet Yaşar, bugün file bekçiliği yapacaksın. Evet, evet. Şu anda kalenin önündeki sahanın durumu nasıl sana göre? Saha biraz çok ağır. Evet. Biraz da bozuk. Evet. Fakat şartlar böyle. Oynamak zorundayım. Sahanın en kötü yeri burası mı şu anda sana kalenleri göre? Kalenleri daha ağır abi. Çok ağır değil evet. mi? Hata olabilir mi? Mümkün. Yan toplara falan çıkışta bir tereddüt. Kayma olabilir falan. Metin, geçmiş olsun. Nasıl sahanın durumu? Çok kötü bir saha. Efendim? Çok zor oynuyoruz. Zor mu oynuyorsunuz? Çok zor, çok kötü saha. Cem, çok sert maç oluyor. Sebebi ne bunun? Valla... İlk önce biz Beşiktaş maçı için çok iyi hazırlandık. Bunun sert olması mecbur bir kere yani. Onlar bizi yenerse 4 puan aşacaklar. Varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. İnşallah maçtan galip ayrılacağız. Saha çok kötü bir kere. Saha rezalet. Burada zaten oyun olmuyor. Gördüğünüz gibi mücadele oluyor. Mücadeleyi de herhalde biz kazanacağız. Arif, çok sert maç değil mi? Felaket bir sert maç abi. Böyle sert maç olur mu abi, gördünüz mü ya? Tamam. Tamam, giriyor. Bitti. Evet, bitti. maçtan memnun musunuz? İyi bir futbol izliyor musunuz? Hayır, kaliteli bir futbol seyredemiyoruz. Saha çok bozuk. Tam 21 sene önce değil mi? Yok be 31 sene. 30-31 sene önce. Yok be o değildir. O 21. Bugün matematikte birazcık 21'de o kadar var. Geçmiş olamaz. Yalnız Metin Tekin 83'te de sahadan dem vuruyordu. Sahanın kötülüğünden. Şimdi televizyon ekranlarında da maçları yorumlarken yine saha zemin çok kötü falan diyor hala. Çok değişen bir şey yok. Yeni Türkiye demişti demin evet. Bağış. Arif Keza orada. Cem Pamiroğlu konuşuyor. Cem Pamiroğlu konuştu. Peki senin yayıncılık şeyinde nedir? Yayıncılıkta çığır açan, gerçi o zamanlar hep öyleydi. Yani. Bu konuşmalar maç sırasında yapılıyor. Aynen, Metin Tekin maç bir pozisyonda ederken sakatlanıyor. İşte ayağında bandaj vesaire bir şeyler koyuyorlar. Ayağa kalktığında oyuna girmeye bekliyor. Kenardan muhabir hemen uzatıyor. Metin, evet, nasıl maç geçiyor? Ve Arif Kocabıyık'ın en son olarak konuşan futbolcu konuştuğu anda o sırada kavga devam ediyor sahanın içinde. Yani yedek oyuncular giriyor, yan hakemler ayırmaya geliyor, kaleciler koşuyor falan. O sırada bir mikrofon uzanıyor ve diyor ki Arif nasıl geçiyor maç? Böyle maç mı olur gibi. Ya bu konuşmaların hepsi oyun sırasında oyunun durduğu evet. anlarda yapılmış. Şahane gazetecilik örnekleri. Evet, o maçtaydım hakikaten. İstanbul'da geldim 83'te. İlk gittiğim maç Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Maçın başlarında, ilk yarının ortalarında Özcan'ın uzaktan attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Maçın sonuna kadar Beşiktaş bastırıyor. Fakat maç 1-0 bitiyor. Bütün Beşiktaş seyircisi çok sinirli. Gerçekten böyle hani çok oynamış ama bir şekilde kazanamamış haldeler. Futbol sever olarak bir miktar anlaşılacak bir öfke de var. Maçtan sonra sahada atılamayan golün acısını çıkarmaya çalışan çirkin görüntüler gerçekten yaşandı gözümün önünde. Bir o var, bir de yıllar sonra bu sefer Fenerbahçe'de çalışmaya başladığım zaman da 96-97 sezonunda son dakikada Sergen'in attığı bir gol var. Frikik'ten böyle hani içim vuruluverdiği birdenbire o zaman yıllar sonrasının 1983'ün revanşını aldığını hissetmiştim. Tam böyle köşeye şahane bir vuruşla bıraktığı bir gol olmuştu. Derbi anılarına daha gireceğiz. Bizde sadece bunlar kalmış durumda. Evet, derbi anılarına girmeden bu kadar konuştuktan sonra bir müzik molası verelim. Artık değil mi? Bir Beşiktaşlı müzisyen bizle de geçen sene değil Mart ayında yanılmıyorsam ya da Nisan'daydı. Dinleyici destek programında konuk olmuştu. Feridun Düzağaç dinleyeceğiz. Boş Ders isimli parçasını. Matematik bizim adam olamayacağım. Madem her şey basit bir formül mutluluğu, söylesin bakalım neymiş kimya. Benim kimyam feci halde bozuldu. Radyo'da Libero devam ediyor. Şimdi telefon hattımızda Fenerbahçe taraftarlığıyla programlarımıza da konuk olmuş Alparslan Akkuş'u bağladık. Kendisini bir Beşiktaşlı'nın şarkısıyla ağırlayarak. Güzel Beşiktaşlı. Şahane bir Beşiktaşlı. Beşiktaşlar. Evet. Ya bu Beşiktaşlı sanatçı bulduk. Fenerbahçeli sanatçı aklımıza gelmedi. Seni çıkarmayı düşündük peşinden. Buyurun. Şey vardı ya, Aygün vardı bizde topçu. Tarkan taklidini yapan. Onu arasaydınız, o şahane bir sanatçımızdı. Gerçi Beşiktaş'ın Aylin Aslım da var bu arada bak. Doğru ya. Fenerbahçe'de sanatçı da çok var ya. Neyse şimdi aklımıza gelmedi ama Apo varken sıra onlara gelmez. Tamam ben şarkı söyleyeyim o zaman. Alparslan Akkuş türbünden. böyle işte Libero'da derbi keyfi yapmaya devam ediyoruz. Apo bugün de sen şu anda aynı yanılmıyorsan Manchester maçını da seyrediyorsun. Ya evet yani lüzumsuz bir derbi işte. Bizim derbiler şahane, bu İngilizlerin derbisi pek güzel olmuyor da işte vakit geçsin diye seyrediyorum. Yoksa diyorsun maç saatine kadar heyecandan ne yapacağız? Tabii canım, yoksa biz İngilizlerin, bu İspanyolların falan, bunların derbisi çekilecek derbi değil. Maç heyecansız. Ne yaptıkları belli. Gerilim değil. Böyle acayip acayip şeyler, sistem yok, bir şey yok. Futbol yok. Zeminler kötü. Evet, gergin. Böyle şey, futbolcular böyle gerilimi yükselten. Tabii ya, kırmızı kartlar çıkmış bile zaten şimdiden. Manchester United 10 kişi, onu söyleyelim. Ya şimdi yalnız o gerçekten Smalling'in İki sarısı var ki ya, evlere şenlik. Onu burada yapsalar şu an Taksim'de sallandırıyordu taraftar. İleride kaleci topu çıkarması diye yaptı. Neyse, bizim derbiye dönelim değil mi? Dönelim hadi bakalım. Gidebilecek misin maça? Gideceksin mi? Ya da yoksa gitmeye dair bir isteğin var mı? Engeller acaba mi var bir de? Vallahi şimdi o kadar çok, hepsi bir arada. İki soru da çok doğru oldu. Niyetin var mı? Gidebilecek misin? Engel çok, niyet yok filan. Bu son durumda halimiz bu gerçekten. Hani Pastrolik ayrı dert, Olimpiyat stadı apayrı bir dert. Öbür taraftan zaten hani deplasman yasağı diye hani böyle hiçbir yerde, hiçbir ülkede olmayan acayip bir şey çıkardık filan. Sonuçta böyle derbileri uzaktan, evlerden, arkadaşlar arasında toplanıp filan. Hani böyle eskiden ne olurdu, deplasman yarı yarıya günlerini geçtim de hani en azından bir hani 2000 kişi giderken insan 2 milyon kişi birden oraya gidiyormuş hissinde oluyordu. En azından bir sesin geliyordu filan tribünün bir köşesinden. Şimdi o da yok. Yani hiç işte ev sahibi kendi taraftarlarıyla eğleniyor, coşuyor. Öteki uzaktan seyrediyor. Böyle saçma taraftar yani. Birinci futbolun futbolculardan sonraki izleyici olarak asli unsuru artık yok tribünde. Yani bu ilkellik daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Haliyle derbiler 1-0 geride başlıyor. Güzellik adına, oyun güzelliği adına. Sahada tribünde seyirci olmamasının yayıncı kuruluşlara bir katkısı olacağına dair saçma sapan bir takım teoriler de geliyor. Herkes evinde seyredecek vesaire falan filan diye. Fakat bu gidişatı... Abi 2000 kişi ya gider. Yayıncı evet. kuruluş o 2000 kişiyle bir şey de olmaz. Ama aynı yani, şekilde yayıncı kuruluş da diyor ki bu tribünler niye boş arkadaşım diyor ondan sonra. Yayıncı kuruluş, hele bizim yayıncı kuruluş o kadar iyi biliyor ki o tribünlerin niye boş olduğunu. Yani herkesin çok payı var o tribünlerin bugün boş olmasında, gerçekten hani taraftarın da var. En büyük etken Pasolig, ama Pasolig'i saymadığımızda da Türkiye'de futbol keyfi anlamında çok ağır yara aldığımızı hepimiz biliyoruz. Bu sene Pasolig uygulanmaya konmasa da ben tribünlerde ciddi boşluklar olurdu diye düşünüyorum. Hele insanlar şöyle bir Dünya Kupası izledikten sonra burada maça gitmek kaç kişinin içinden gelirdi bilmiyorum yani. Ama bunları konuşsunlar, güncel futbolu. Bir vardır senin böyle Beşiktaş maçları kafanda. Birkaç güzel hikaye var mı? Anıların var mı? Ya valla işte Beşiktaş deplasmanı benim en sevdiğim deplasmandı. Çok net söyleyebilirim. Deplasmanı. Işte Kadıköy'de, evet, çünkü şey olarak hani Kadıköy'den o vapurla toplu karşıya geçiş, oradan Kabataş'tan hep birlikte, hani polis kordonunda olması çok zevkli bir şey değil tabii ama oradan hep birlikte stada geçiş, saatlerce bekleme, o sırada karşılıklı atışma, o yarı yarıya günlerini artık anlatamıyoruz. Yani hani bu dinleyenlerin Volkan, kaçı o yarı yarıya günlerini... Benim öyle bir tecrübem olmadı. Volkan hiç hatırlamıyor. Yok, bile. Ama... Volkan hiç hatırlamaz. Yani bizde işte öyle, bizim de valla çocukluğumuzda filan kaldı yarı yarıya günleri, ergenlik dönemlerinde. Ondan sonra öyle bir şey olmadı ama en azından hani bir deplasman kültürü vardı. Ya en azından hani o işte bir Truva, bir şey, ne bileyim, o 4-2'yi izleme fırsatımız oldu en azından. Şu andan sonra vay be, şu maçta İnönü'de ne yapmıştık ya da Kadıköy'de ne yapmıştık diyecek bir şey yok. Yani insanların öyle bir anıları olmayacak. Benim en unutamadığım maçlardan biri yenildiğimiz açıkçası. Yani o gün o tribünde olduğum için mutluyum. Hani şu Panku Kale'ye geçti. 2005. Ben, 17 Nisan 2005. Panku Kale'ye geçti. İşte Kordoba atıldı. Biz yine de 4-3 yenildik. Yani mesela Fenerbahçelilerin unutmak istediği maçlardan biri. Benim hiç öyle değil. Şahane bir maç. Ben böyle hani yendik yenildikten öte böyle yerlere, böyle maçlara tribünde tanıklık etmeyi çok seviyorum. Tarih o maç. Aynı şekilde işte bizim hemen akabinde Tuncay'la yine 90 uzatmada atıp yendiğimiz maç var. Bunlar çok güzel maçlar. İşte bunları hatırlamayı seviyorum ama bizim açımızdan o gün tribünde olmadığıma üzüldüğüm tek maç, kendi adıma söylüyorum, Uçe'nin attığı maçtır. Yani bizim bence en acayip bir Beşiktaş'a karşı maçımız o. Yani hatırladığımız güzel güzel maçlar var. Biraz önce Bağış'la konuşurken de ısrarla altını çizdi. Sonucunda bu ülkede en keyifli derbilerin, en keyifli maçların Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olduğu. Ben yine umutluyum. Evet, yani açık söylemek gerekirse Beşiktaş'ın ne bileyim heyecanlı, göze hoş gören diye söyleyeyim. Yani çok daha oturmuş bir sistemden bahsedemeyiz ama yine de herkesin çok istekli oynuyor olması oyun açısından bence çok keyifli. Tabii ligin en hazır takımı Beşiktaş, kesin onu söyleyebiliriz yani. Ben bir de istekli kısmını ekleyeceğim. Bütün oyuncu karakterinden yola çıkarak herhalde bize keyifli oyun oynatabilecek karaktere de sahip oyuncular var. Hepsi heyecanlı bir de, değil mi? Topçular da o işte, heyecanı hissediyor. En önemlisi bu futbolda. Evet evet. Yani antrenmanlarda bile çok yüksek ne bileyim eforla antrenman yapan bir ekip. Kesin. Ben Fenerbahçe'nin de bu kadrosunun bu arada hani futbol oynatma ve oynama ve izletme potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum aslında. Aynen. Ama yani Fenerbahçe yani tam hani Türkiye'dir dediğinde hep böyle olumlu bir şeymiş gibi oluyor, söyleniyor. Ama hani olumsuz anlamda da öyle. Bu Türkiye'nin gergin havası Fenerbahçe'den de hiç eksik olmuyor. Yani Fenerbahçe o coşkuyu stressiz sahaya yansıtacak ortamı bir türlü bulamadığı için o havayı yakalayamıyor bir türlü. Dolayısıyla sürekli gergin, top çeviren, işte çevresinden dolaşan bir takım oluyor. Yani düz. Evet. Tam tabir bu galiba. Biz gene umudumuzu kesmeyelim. İyi bir futbol bugün gelsin, artık gelsin. Çünkü başka bir şey, başka bir umudumuz yok hakikaten. Vallahi en umutlu olunacak akşam bu, söyleyeyim. Yani aynen, herkes bunu söylüyor zaten. Futbol adına. Yani şeyden sonra hani Ersun Yanallı Fenerbahçe agresyonu çok olmayabilir şeyde. İsmail Kartal Fenerbahçe'sinde. Ama Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi gitgelli oyuna motive edip hareketli bir maç izlettirebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe eğer eşlik ederse Beşiktaş'a iyi maç olur. Çünkü şey yani Beşiktaş geldiğinde artık kimi oynatacaksa hoca Emenike olur kim olur hareketli bir maça çevirebilir. Bakalım. İnşallah keyifli bir oyun olsun. Keyifli bir futbol izleyelim. Dün akşamki altını çizip duruyoruz. Dün akşamki Almanya klasiğinden sonra gözümüz böyle bir maç istiyor artık. Tabii istiyoruz ya. Yani öyle ya da böyle hani futbol Türkiye'de insanların hani eğlence diyeceksek ona hani ortak duygu olarak izleyebildiği birinci unsur. Dolayısıyla hani orada güzel bir şeyler olsun istiyor insan. Hani bu stada gidilsin, dolsun vesaire. Ama işte hem Pasolik varken bu zor ama en azından evden güzel bir şey izleyelim bu sene. Bekliyoruz. Peki Apo, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Her ikinize de selam sevgi. Ben yok galiba bugün. Bugün yok, o bir yurt dışı gezisine doğru gitti. Londra'da. Tabii ama... orada Londra derbisi vardı. Chelsea QPR maçı. Onu gönderdik. O da o derbi takip etti. Tabii takip ettin haftaya konuşuruz. Kesin izlemiştir. Kesin, haftaya kesin. Anlatır. O pub'a gittik de Chelsea'liler şöyle QPR'lılar var. Bir tane Johnny vardı diye başlar. Çok güzel. Çok güzel. Sevgilerimi sunuyorum. Sevgiler Rafa, aynen. Çok bizden de. Eyvallah, kolay gelsin. Alparslan Akkuş ile beraberdik. Libero'da derbi sohbetine devam ediyoruz. Ben çok vaktimiz kalmadı. Şu altını çizmek istediğim çok önemli. Daha doğrusu biz, bir yandan da bizim Libero'da bakış açımızın bir sembolü olabilecek bir yazıyı hatırladım. İyi bir Fenerbahçeli ama çığır açan bir spor yazarı olan İslam Çupi. Rahmetli. Gerçekten hem spor yazmanın hem de yazı yazmanın bir arada nasıl, güzel yazı yazmanın bir arada nasıl olabileceğini çok iyi bir şekilde göstermiş. Herkesin saygı duyduğu, Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür diye tarihe not düştüğünü bildiğimiz bir yazar. Kimin hakkında yazıyor? Hakkı Yeten hakkında yazıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerinde en çok gol atan oyuncusu. Aynı zamanda evet, Hakkı Yeten Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri. Bu derbilerin en çok gol atan oyuncusu. Öldükten sonra Beşiktaş'ın ölümü başlıklı bir yazı kaleme almış İslam Çupi. O kadar keyifli yazmış ki, o kadar büyük bir sevgiyle yazmış ki. Birkaç küçük alıntı yapacağım müsaadenizle. Hakkı Yeten Beşiktaş'ta varılmamış bir sembol muydu? Bir dürüstlük, mertlik, ahlakın simgesi miydi? Yoksa siyah beyazlı tarihin önemli bir bölümünü kramponlarıyla yazmış bir futbolcu muydu? Galiba hepsi diye devam ediyor. Oyununa duyulan saygı hem çok iyi futbolcu olması hem de diğer futbolcu arkadaşların ona duyduğu saygıdan ve sevgiden bahsediyor. Hakkı Yeten anlatılmaz karizmatik bir kişiliği vardı Hakkı Yeten'in diye. Kendi takım arkadaşları arasında yaydığı korkulu disiplin diye de söylüyor ama çok güzel cümlelerle. Rivayet o doğrultudadır ki hiçbir takım arkadaşı oynadığı sürece soyunluk görmemiştir Hakkı Yeten'i. Çünkü o yıkanıp giyinmeden hiçbir futbolcu duşa girmezmiş diye Hakkı Yeten'i anlatmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta oynadığı sürece dış transfer tekliflerini kulak... evet bak işte buradaki edebiyata alışık olmadığımız için yanlış tonlamayla girdim. Beşiktaş'ta oynadığı sürece dış transfer teklifleri kulaklarında ışımış. Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri o zamana göre kendisine servetler sunmasına rağmen Hakkı Yeten bırakın Beşiktaş formasını değiştirmeyi, oturduğu Beşiktaş semtini bile değiştirmemiştir. Yaşamının son 15 yılında Beşiktaş'ın aktif dünyasından çıkıp kendisine emekli etmiştir Hakkı Yeten. Bu arada tabii her kademede görev alıyor Beşiktaş'ta Hakkı Yeten. Yöneticilik, oyunculuk, İslam Çupi'nin deyişiyle reislik, Şerif Başkanlığı payesiyle artık emekli oluyor. Son iki cümlesi şöyle. İnanmış ve görmüştür ki İstanbul kendi gençliğinin ve futbolculuğunun İstanbul'u değildir. Futbol topu kendi vurduğu dönemlerdeki kadar temiz, süt emmiş değildir. Profesyonelliğinin bini bir para kepazelikleri şişirmeye başlamıştır futbol topunu. Futbol kulüpleri bir amatörlük mabedi olmaktan çıkmış, lüks otellerdeki dövizli kumar makinesine dönmüştür. Yönetimler hesabı verilemeyecek para babalarının servetlerine teslim edilmiştir. Futbolculara profesyonel sistem, bin yüzlü bir karakter panayırının görünmez iplerini vermiştir. diye bitiyor. Nur içinde yat koca kaptanım. Koca kaptanım ismini Fenerbahçeli büyük yazar İslam Çupi, Beşiktaşlı büyük hakkı yetene sevgilerini sunuyor. Biz de her ikisini de böylece anlıyoruz. Yani İslam Çupi, evet, Fenerbahçeli değil de Fenerbahçe üzerine yazdığı yazılarla çok bilinen bir isim ama yani futbol yazmak, spor yazarı olabilmenin de en önemli özelliklerinden biri rakibine ve rakibinin oyuncularına karşı büyük saygıyla yaklaşıp onlar hakkında da güzel metiyeler düzebilmek. Bu yüzden zaten çok önemli bir futbol yazarı olarak önümüze çıkıyor İslam Çupi. Hem düşünce sistemi hem de dili gerçekten. Dili harika. Onun diline yakın isimlerden biri aslında. Ben de bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Müsaadenle Feyyaz Uçar. Feyyaz Uçar'ın da onun artık gazetelerde, Fanatik gazetesinde. Metin Ali Feyyaz üçlüsünün. Evet. Ve derbilerin golcüsü. İki takımda da oynamışlığı var, evet, bu arada. Onu da söyleyelim. Onun da yazıları ve bazı betimlemeleri İslam Çupi'nin birçok yazısında yer verdiği betimlemelere benziyor. Esprili bir şekilde de eleştiriyor. Mesela son yazılarından bir tanesi. İsmail Hocam as oyuncularını Beşiktaş maçına sakladı herhalde. Sakla zamanı, gelir zamanı. Hocam bunlar futbolcu, oynadıkça form tutarlar. Zaten iki kulvarda mücadele ediyorsun. Üçüncü kulvarda yüzme takımı var diyor. Bu kadar rotasyona gerek yok diye kısa ve öz bir şekilde eleştiriyor. Bu güzel yazıları yazmakta. Yani yeni neslin belki yeni dil açısından İslam Çupi'ye en yakın olan esprili yazarlarından biri Feyyaz Hoca. Evet, derbilerinde Beşiktaş'ın da unutulmaz golcülerinden Feyyaz'a, Metin'e, Ali'ye, bize bu keyifli futbolları hatırlatan Selçuk Yula'ya, İlyas'a, ne bileyim, ilk aklıma gelenler bunlar. Bu arada her iki takımda oynayan sporcular var, birçok sporcular. En son şu anda Uğur, benim hatırladığım Beşiktaş'ta şu anda Rüştü var. Ve bugün ve efsane bir kaleci de var. Efsane bir kaleci var. Ona bir son bıyıklı kaleci mi demiştin? Evet. Hadi bir onu dinleyelim. Futbolcu da bıyık önemli bence. Yakın Markaj. Büyük maçlar öncesinde her zaman öne çıkarılan oyuncular topu kale çizgisinin arkasına atmakta ustalaşanlar olmuştur. Gol futbolun bayramı ise buna engel olan kaleciler de bayramı zehir edenler olur. Ancak oyunun doğası gereği bir maçın kaderi iki ayağa bağlı olduğu kadar iki ele de bağlıdır. Bazen büyük derbilerin kaderini kalecilerin oynadığı oyunlar belirler. Güne mahsus Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilintili olarak sahanın en demarke pozisyonu olan kalecilikte efsaneleşen bir isme değiniyoruz. Son bıyıklı kalecilerden Engin İpekoğlu'na. Avusturya takımı Prater Sport Verein'de 1971'de başlayan altyapı kariyerinde A takıma yükselmesinin ardından Sakaryaspor'a transfer olan 1961 doğumlu İpekoğlu 7 sene geçirdiği yeşil siyahlı takımdan Beşiktaş'a transfer olur. Gordon Mill döneminde kazanılan şampiyonluklarda attıklarıyla öne çıkan takımda yemeyen ve derbi kazandıran kaleci olarak akıllara kazanır. Engin'in Beşiktaş forması giydiği dönemlerde siyah beyazlı takım Fenerbahçe'ye karşı sadece bir maç kaybetmiştir. 1991'de ise Beşiktaş'tan bir vapur uzaklığındaki semtin takımı Fenerbahçe'ye transfer olur. 30 yaşında tecrübeli bir kaleci olarak sarı lacivertli takımın kalesinde de devleşen İpekoğlu milli takımda da vazgeçilmez olmuştur artık. 1995'te oynanan Kayserispor maçında bir futbolcunun yaşayabileceği en kötü sakatlığı yaşar ve bacağı kırılır. Bu sakatlık bir başka açıdan da Engin İpekoğlu'nun sağ dışındaki kimliğini öne çıkaran önemli bir anın da yaratıcısıdır. Engin'in sakatlığının geçmesine karşın Rüştü Fenerbahçe'nin karesini korumaya devam eder ertesi sezon. Bir maçta kırmızı kart yer Rüştü ve sonraki maçta Engin kaleyi devralır. Rüştü'nün cezası bittiğinde akıllardaki en büyük soru Fenerbahçe'nin kalesini kimin koruyacağıdır. Medya Rüştü ile Engin'i karşı karşıya getirir. Maç öncesinde basın mensupları Engin'i sıkıştırır ve kaleye kimin geçeceği konusunda sorularını sorar. Engin, kadronun henüz belli olmadığını vurgulasa da Rüştü'nün 7 aydır süregelen iyi performansına vurgu yaparak Rüştü kırmızı karttan dolayı 2 maçtır kalede yer almıyor. Onun iyi giden performansını göz ardı edemeyiz. Mantıklı olan onun oynamasıdır ve Rüştü de oynayacak der. Herkesin takdirini alan bu açıklama aslında Engin'in geçmişten gelen bir olayda genetik kodlarına çoktan işlenmiştir. Prater'de oynarken 17-18 yaşına yeni girdiğinde takımın kalesini koruyan 36 yaşındaki tecrübeli takım arkadaşı onu bir gün yemeğe çıkarır ve "Senin daha fazla forma giymen için artık takımdan ayrılıyorum." der. Başarılı kaleci Engin İpekoğlu 39 yaşında futbola veda etti. Engin eldivenlerini Rüştü'ye teslim ederken İstanbul'un iki büyük takımında da forma giyip iki camianın gönlünde de taht kurmayı başardı. Yakın Markaj. Libero'da her iki takımda kaleci giymiş olan Engin İpekoğlu yine her iki takımda forma giyecek olan kaleci Rüştü'ye formasını teslim etti. Bu hikayeyi bu şekilde izledik. Bu arada stüdyomuzda bir Beşiktaş formalı küçüğümüz var. Israrla hatırlattı dün akşam çalışırken. İstanbul'un ilk derbisi Kadıköy Moda arasında oynanmış. Kadıköy Spor ve Moda Spor arasında. Bu notu da geçelim. Artık yoklar. Bu bilgiyi de daha önce konuk ettiğimiz sevgili Mehmet Yüce'nin Osmanlı Melekleri kitabından aldığımızı da hatırlatalım. Kitabı da tekrar tavsiye edelim futbol severleri. Evet. Libero 949.blogspot.com adresinde de bu programın tekrarını başından itibaren dinlemek isteyenlere duyuralım. Bulabileceksiniz. Keyifli bir futbol akşamı olsun, bol keyifli bir maç olsun, biliyoruz. Güzel bir maç olsun. Herkese iyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.